तेरी बेटियां जिंदा है, खुश है और दोनों की शादी हो गई। जिससे शादी हुई है वो भी बहुत अच्छे लड़के हैं, उसी के बारे में बताने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। आज ही हमें पता चला। चाहता हूँ तू यकीन नहीं मानेगा लेकिन हमारे पास डीएनए रिपोर्ट भी है। पूर्वी पैंथर तो हैरानी से दिव्यांश की बात सुन रहे थे। दोनों एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटियां जिंदा होंगी। पूर्वी ने हैरानी से पैंथर को देखा और पैंथर ने पूर्वी को। इतने में हर्षवर्धन खड़े होकर बोला, दिव्यांश बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम दोनों की बेटियां जलकर नहीं मरी बल्कि दोनों जिंदा हैं, दोनों की शादी हो गई है। इतने में पैंथर बोला, लेकिन मेरी छोटी बेटी तो 19 साल की हो गई होगी, तो क्या मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो गई? अब हर्षवर्धन चुप हो गया। वो कैसे बताता कि उसकी 19 साल की बेटी की शादी उसके 26 साल के बेटे से हो गई है? हर्षवर्धन को ऐसे देखकर शिवाय को हंसी आ गई और हर्षवर्धन शिवाय को आंखें दिखाने लगा। पैंथर ने एक बार फिर कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी छोटी बेटी तो 19 साल की हुई होगी, क्या उसकी भी शादी हो गई? और किससे हुई है उसकी शादी? और कब पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो मेरे पास लेकर क्यों नहीं आए? बताओ मुझे कौन है वो जिससे मेरी छोटी बेटी की शादी हुई है? हर्षवर्धन चुपचाप खड़ा हुआ था। बाकी सीनियर रघुवंशी सोफे पर बैठ गए थे। दिव्यांश, शिवाय, राजवीर तीनों ही हर्षवर्धन को देख रहे थे। फिर राजवीर ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, चाचू बैठ जाओ, अब जो होना है होगा ही, क्या कर सकते हैं, भाग तो नहीं सकते, बैठ जाओ। हर्षवर्धन ने एक नजर राजवीर को उम्मीद भरी नजरों से देखा, जैसे कहना चाहता हो प्लीज तू ही हेल्प कर दे। लेकिन राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सॉरी चाचू। हर्षवर्धन सोफे पर बैठ गया। पैंथर अभी भी कच्चे बनियान में उस जग को लेकर खड़ा हुआ था। इतने में पूर्वी अंदर गई और कपड़े लेकर बाहर आई और पैंथर की ओर बढ़ाते हुए बोली, कपड़े तो पहन लो, ऐसे खड़े हो अच्छे नहीं लग रहे। पैंथर ने पूर्वी की ओर देखा और नामे गर्दन हिला दी और फिर से हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ चाचू, बताते क्यों नहीं? इस बार हर्षवर्धन ने अपना सलाइवा गटका और बोला, तेरी छोटी बेटी की शादी एक रईस खानदान में हुई है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बेटा तो हीरा है हीरा और बेटे का बाप तो डायमंड है। ये सुनकर सीनियर रघुवंशी को हंसी आ गई। पैंथर ने हैरानी से सीनियर रघुवंशी की ओर देखा और फिर से हर्षवर्धन को देखकर बोला, चाचू पहेलिया मत पूछाओ, साफ साफ बताओ मेरी बेटी की शादी किससे हुई है। हर्षवर्धन बोला, तू पहले कपड़े तो पहन ले, बताता हूँ सच में जिससे शादी हुई है वो बहुत अच्छा लड़का है। पैंथर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जग टेबल पर रखा और फिर पूर्वी के हाथ से टी शर्ट लेकर पहन ली और फिर वही सबके सामने लोअर भी पहन लिया और फिर से जग उठा लिया। जैसे ही पैंथर ने जग उठाया वैसे ही सीनियर रघुवंशी ने अपने माथे पर हथेली मार ली और एकदम चटाक की आवाज हुई। उन तीनों को देखकर पैंथर ने अपने जग को देखा और पूर्वी की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसे किचन में रख दो। पूर्वी ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और जग लेकर किचन में चली गई। फिर वो वापस आई और आकर हर्षवर्धन से बोली, चाचू बताइए ना, कहाँ है हमारी बच्चियाँ? हमने तो इतना इंतजार कर लिया, अब कब हमारी बच्चियाँ मिलेंगी? आप जानते हैं जब जानी अपने बच्चों से मिल रहा था तब मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लग रहा था कि काश मेरी बच्चियाँ कहीं से भी जिंदा होकर वापस आ जाएं। कहते कहते पूर्वी की आंखें नम हो गई। दिव्यांश बोला, पूर्वी शांत हो जाओ, अब तो रोने का कोई मतलब नहीं है, रोकर ये मत दिखाओ कि तुम कमजोर हो, बल्कि अब तो खुशी मनाने का वक्त है। तुम्हारी दोनों बेटियां जिंदा हैं और दोनों ही एक अच्छे खानदान में हैं, यहां तक कि दोनों की शादी एक ही घर में हुई है। ये सुनकर पैंथर और पूर्वी दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पूर्वी बोली, बस बहुत हुआ, बता दीजिए ना कहां है हमारी बच्चियां। हर्षवर्धन बोला, तुम्हारी बड़ी बेटी सरगम, उसकी शादी दिव्यांश के बेटे से हुई है, यानी देव से। ये सुनकर पूर्वी की आंखों से पानी बहने लगा और वो वहीं सोफे पर बैठ गई। दिव्यांश ने पूर्वी को ऐसे देखा तो उसके कंधे पर अपना कंधा मारकर कहा, ए समधन, अब रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटियां हमारे घर पर हैं। पैंथर तो हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। फिर उसने पूछा, और चाचू मेरी छोटी, मेरी टुक टुक, उसकी शादी? हर्षवर्धन इस बार थोड़ा शर्मिंदगी के साथ बोला, उसकी शादी कृष से हुई है। ये सुनकर पैंथर भी वहीं सोफे पर बैठ गया और हर्षवर्धन को देखकर बोला, आपने मेरी बेटी की शादी 26 साल के आदमी से कर दी। ये सुनकर हर्षवर्धन ने पैंथर को देखा और हैरान होते हुए कहा, यार तू तो बड़ा बेकार समझी है, मैं तुझे यहाँ गुड न्यूज सुनाने आया हूँ और तू है कि मेरे बेटे को आदमी बोल रहा है। पूरे रघुवंशी फैमिली में मेरे बेटे जितना हैंडसम कोई नहीं है और तुझे तो खुश होना चाहिए कि कृष ने मीरा से शादी की, वरना कृष के पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। लेकिन वो है कि मीरा पर आकर ही अटक गया, ना जाने क्या क्या किया है उसने मीरा को पाने के लिए। पैंथर कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी ने रोते रोते कहा, बस करो ना, मानती हूँ कि कृष 8 साल बड़ा है लेकिन ये भी तो देखिए कितना अच्छा है, वो तो बचपन से ही कहता था मीरा को मेंशन ले जाऊंगा, मीरा को मेंशन ले जाऊंगा, और ले गया। पैंथर थोड़ा गुस्से में बैठ गया। थोड़ी देर तक पूर्वी रोती रही, कोई कुछ नहीं बोला। हर्षवर्धन ने फिर पैंथर की ओर देखकर धीरे से कहा, समधी आए हैं, कम से कम पानी तो पूछ ले। पैंथर ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और चुपचाप उठकर किचन में चला गया और वहां से 4 गिलास पानी लेकर आया। फिर उसने वो पानी की ट्रे टेबल पर रखी तो दिव्यांश ने पैंथर को छेड़ते हुए कहा, खाली पानी पिलाएगा क्या? पूर्वी ने गुस्से में दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मजाक कर रहा था, मैंने पीनी छोड़ दी है, वो तो चाचू पीते हैं इसलिए कह रहा था। हर्षवर्धन ये सुनकर एकदम हैरान हो गया और बोला, क्या बकवास है, मैंने कब कहा कि मैं पीऊंगा। पूर्वी सीनियर रघुवंशी को देखकर नम आंखों से बोली, बस बहुत हुआ, ये बताओ मेरी बेटियां कहां हैं? हर्षवर्धन बोला, वो दोनों तो अपने अपने पतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गई। शादी के बाद कहीं नहीं गई थी ना, इसीलिए देव ने अचानक ही प्लान बना लिया और हमने उन्हें वहां भेज दिया। ये सुनकर पूर्वी ने गुस्से में पैंथर को देखा और बोली, देख लिया नतीजा, हम यहाँ आए, हमारी बेटियां ऑस्ट्रेलिया चली गई। कब से कह रही थी इंडिया चलो इंडिया चलो इंडिया चलो, लेकिन तुम्हें नहीं माने। अब पता नहीं वो कब आएंगी, कब मैं अपनी बेटियों को देखूंगी और कब उन्हें गले लगाऊंगी। पैंथर बोला, ऑस्ट्रेलिया ही गई है ना, आ जाएंगी वापस। और ऐसा तो नहीं है कि तुम ही अपनी बच्चियों से मिलने के लिए बेचैन हो रही हो, मुझे भी अपनी बेटियों को देखना है, उनसे मिलना है। पूर्वी और पैंथर के बीच में बहस होने लगी। चारों सीनियर रघुवंशी ने अपना अपना पानी का गिलास उठा लिया और एक एक सिप लेकर पूर्वी और पैंथर की बहस को एंजॉय करने लगे। जहां एक तरफ शिवाय का एक और बोझ उतर गया था, वहीं दूसरी ओर रघुवंशी मेंशन में आराध्या सिटिंग एरिया में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। तभी मेन गेट की बेल बजी। आराध्या ने आसपास नजर घुमाई तो वहां कोई नौकर नहीं था, इसीलिए आराध्या खुद ही उठकर मेन गेट की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसने पूछा, मैम आपका नाम आराध्या? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसने एक पार्सल आराध्या की ओर बढ़ा दिया। आराध्या बोली, मैंने तो किसी से कुछ नहीं मंगाया। डिलीवरी बॉय ने कहा, मैम वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पार्सल पर आपका ही एड्रेस है और आपका ही नाम है, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए ताकि मैं फ्री हो जाऊँ। आराध्या ने एक नजर उस पार्सल को देखा और फिर साइन कर दिए। वो डिलीवरी बॉय वहाँ से चला गया। आराध्या भी गेट बंद करके अपने कमरे की ओर उस पार्सल को लेकर चली गई। वो डिलीवरी बॉय जैसे ही मेंशन से बाहर आया, उसने किसी को फोन करके कहा, सर आपका काम हो गया, मैंने वो पार्सल आराध्या को ही दिया है। दूसरी तरफ से अजय ओबेरॉय की आवाज आई, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आप जितनी जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दो। शिवाय को शक भी हो गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं खुद को खतरनाक समझता हूँ, लेकिन शिवाय मुझसे ज्यादा खतरनाक है। उस डिलीवरी बॉय ने अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, ठीक है सर, मैं आज रात ही राजस्थान छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या उस पार्सल को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने वो पार्सल खोलकर देखा तो उसमें कुछ फोटोग्राफ थी। उन फोटोग्राफ्स को देखकर आराध्या की सांस अटक गई। वो फोटोग्राफ्स कोई और नहीं बल्कि कनिका और अभिमान की थी। अभिमान उस फोटो में कनिका के बिल्कुल पास खड़ा था। एक फोटो में उसने कनिका का हाथ पकड़ा हुआ था और एक फोटो में उसने कनिका के बालों को चूमा था। वो फोटो जिस एंगल से ली गई थी उससे साफ जाहिर था कि अभिमान और कनिका एक कपल है। ये सब देखकर आराध्या की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसका और अभिमान का रिश्ता तो अभी पूरे तरीके से ठीक भी नहीं हुआ था और उस रिश्ते में कीड़े पड़ने शुरू हो गए थे। आराध्या हैरानी से एक एक करके उन फोटोज को देख रही थी। फिर उसने उस पार्सल में एक लेटर भी देखा। आराध्या ने उस लेटर को हिम्मत करके पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, आराध्या मैं कनिका, अभिमान की पहली पत्नी। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हें सच को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास दूसरा तरीका नहीं था। मैं कब से तुमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अभिमान कॉन्टैक्ट करने ही नहीं दे रहा था। मैं जानती हूँ अभिमान ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन वो उस वक्त नशे में था इसीलिए गलती कर गया। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों अभिमान से शादी की, मेरी शादीशुदा जिंदगी को उजाड़ दिया। अभिमान बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बस वो मेरी और अपनी शादी के बारे में मेंशन में बता नहीं पाया और इतने में उसने तुम्हारे साथ एक रात बिता ली, जिसके चलते अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने तुमसे शादी कर ली। मैंने अभिमान को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरे और तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, लेकिन अभिमान ने इज्जत का हवाला देकर मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ लेकिन उदयपुर रहती हूँ इसलिए मिलना आसान नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए अभिमान को भी तुम पर तरस आ गया। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मुझे अभिमान के साथ 3 साल हो गए लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाई। मुझे तुम्हारे और अभिमान दोनों के रिश्ते से बहुत दुख होता है पर मैं कुछ कर नहीं पाती। तुम तो जानती हो अभिमान के पास कितना पैसा है, मैं कुछ करना भी चाहूँ तो वो मुझे कुछ करने नहीं देगा। मैं ये नहीं कहती कि अभिमान मुझे टॉर्चर करता है बल्कि वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझसे मिलने उदयपुर आता रहता है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और कहीं ना कहीं मैंने ही तुम दोनों की शादी की परमिशन दी थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे अभिमान को छोड़ दो, उन्हें डिवोर्स दे दो, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दे दो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ और मैंने ये फ़ोटोज़ क्यों भेजी हैं, लेकिन यकीन मानो मैं अभिमान के बिना नहीं रह सकती, मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरी तड़प कम करो। मैं अपने दिल की बात अभिमान को कई बार बता चुकी हूँ लेकिन वो मुझे समझना ही नहीं चाहते, पर तुम तो एक औरत हो, तुम तो समझ सकती हो। अगर हो सके तो मेरा अभिमान मुझे वापस दे दो, कनिका तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगी। क्या करेगी अब आराध्या,